लटकारे वाला बीच बीच में, बीच में बीच बीच में बीच बीच में बीच बीच में सुर लग जाता है मेरा तुम्हारे वाला बीच बीच में, बीच में बीच बीच में बीच बीच में शोला शोला सांसे भारी भारी बाजा मुझे लेके बारी बारी सुर लग जाता है मेरा तुम्हारे वाला बीच बीच में, बीच में बीच बीच में बीच बीच में बीच में अरमा ऐसे जागे निशाने नजर ने दागे कहे दिल की बढ़ जागे कंदूर पास के बीच बीच में जाता है मेरा तुम्हारे वाला बीच बीच में, बीच में बीच बीच में बीच में अरमा ऐसे जागे निशाने नजर ने दागे